Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 maja. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Zablokowana droga Lęborg-Łeba w miejscowości Nowa Wieś Lęborska był wypadek. Prezes LOT-u będzie rozmawiał z pracownikami i współpracownikami spółki. Początek o 13. Karta leży na stole prezesa. Zapraszam Państwa serdecznie. Tłok w Tatrach. Jeśli ktoś planuje odwiedzić popularne miejsca, musi wstać wcześniej. Wyjazd powiedzmy w godzinie 6-7, bo jeśli wyjadą później po śniadaniu, no to mogą się wpakować w korek. Po wypadku przez kilka godzin może być zablokowana prowadząca nad morze droga Lęborg-Łeba. W zderzeniu dwóch samochodów zginęły dwie osoby, trzy zostały ranne. Osobowe BMW i Mercedes zderzyły się czołowo tuż za Nową Wsią Lęborską w kierunku Łeby. Na miejscu zginęły dwie osoby, to kierowcy obu pojazdów, powiedziała mi Magdalena Zielkę z policji w Lęborku. W wyniku wypadku ranne zostały jeszcze trzy osoby, w tym dwie są w stanie ciężkim. Jeden z pasażerów został zabrany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Trasa wojewódzka 214 w tej chwili jest całkowicie zablokowana. Jadąc w kierunku Łeby, wypadek można ominąć, kierując się na miejscowości Kębłowo, Garczegorze i Szczenurze. Relacjonował Paweł Druszcz. Za godzinę rozmowy w siedzibie Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT w sprawie sporu między dyrekcją a związkowcami. Prezes Rafał Milczarski zaprosił na to spotkanie pracowników spółki podczas porannej pikiety. Zorganizowali ją po rezygnacji z zapowiadanego na dziś strajku. Zapraszam Państwa serdecznie. Dzisiaj będzie o 13:00 spotkanie. My jesteśmy dzisiaj przez cały ten tydzień dostępni, żeby z Państwem rozmawiać. Karta leży na stole prezesa. Dwa tygodnie daliśmy czas, żebyśmy usiedli. Przyczyną sporu jest wypowiedziany przez władze spółki w 2013 roku regulamin wynagradzania z 2010 roku. Pikietujący nie zgadzają się także na zatrudnianie nowych pracowników na umowach śmieciowych. Winą za sytuację w spółce obarczają jej prezesa. Nie będzie bardzo dużych cięć dla Polski w unijnym budżecie po 2020 roku. Jak dowiaduje się nasza korespondentka w Brukseli, Komisja Europejska nie zdecyduje się na znaczne zmniejszenie puli pieniędzy na spójność i rolnictwo. Wydatki mają wynosić odpowiednio 392 miliardy euro i 336 miliardów euro. Tak ustalili szefowie gabinetów komisarzy podczas nocnych negocjacji. Ostateczną decyzję podejmą jutro komisarze, gdy będą zatwierdzać projekt budżetu. Im wcześniej, tym lepiej. Ta zasada sprawdzi się, jeśli w długi weekend chcemy odwiedzić popularne w Tatrach miejsca. Najtłoczniej jest w Dolinach Kościeliskiej i Chochołowskiej. Tłumy są też na popularnym szlaku z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka. I choć przygotowane są tam dwa duże parkingi, zwykle już przed południem nie ma na nich wolnych miejsc. Niestety, jeżeli mamy takie plany... Kasprowy Giełont. Morskie Oko, dokładnie. To trzeba wstać wcześniej, radzi Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wyjazd powiedzmy w godzinie 6-7, a nie o 9-10, bo jeśli wyjadą później po śniadaniu, no to mogą się wpakować w korek, mogą nie znaleźć miejsca wolnego na parkingu. No i na pewno te wrażenia z wycieczki no nie będą takie dobre. A spóźnialscy w przypadku Morskiego Oka mogą zostać odesłani na odległy nawet o 10 km od szlaku parking. Na miejsce dojadą busem, może więc lepiej od razu wybrać komunikację zbiorową, a auto zostawić przed pensjonatem. Zaoszczędzimy wtedy pieniądze na parking i nerwy. Można też wybrać inny kierunek. Zdecydowanie warto popatrzeć w mapę, może właśnie wybrać jakieś mniej znane miejsce. Powodzenie tego pomysłu zależy jednak od tego, ile osób wpadnie na ten sam pomysł. Marek Mendela, Radio Kraków. TOP ostrzega, że w górach mogą być jeszcze zimowe warunki. Koniecznie trzeba zabrać ze sobą też kurtkę przeciwdeszczową lub pelerynę, ponieważ do końca tygodnia mogą przechodzić burze. Całkowity zakaz palenia papierosów od dziś na lotnisku w Pradze. Zniknęły palarnie w strefie tranzytowej. Zakaz palenia dotyczy także papierosów elektronicznych. Przed terminalami wyznaczono 14 miejsc dla palaczy. Spodziewam się, że liczba lotnisk, gdzie nie można palić, będzie rosła, więc chcemy wyjść naprzeciw temu trendowi, powiedział szef lotniska w stolicy Czech. Zakaz palenia obowiązuje już m.in. na lotniskach w Wielkiej Brytanii oraz ponad 600 lotniskach w USA. Od 2000 roku obowiązuje ogólnoświatowy zakaz palenia tytoniu na pokładach samolotów. To był serwis Trójki. Pogodnie, ale miejscami może się chmurzyć i przelotnie padać. Na wschodzie i południu także burze, nawet z gradem. W Gdańsku i Koszalinie dziś 17 stopni, w Szczecinie 18, w Poznaniu i Bydgoszczy 19, w Olsztynie i Wrocławiu 21, w Augustowie 22, w Katowicach 23, w Warszawie i Krakowie 24, w Lublinie 25, a w Przemyślu 26. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na początku musicie się poznać. Zacznij od prostego hej. Hej, Mercedes. No, teraz powiedz, co chcesz zmienić. Głośniej. Ciszej. Cieplej. Jaśniej. Wybierz trasę. Zadzwoń. Kilka dni później pomyślisz, że znacie się od dawna. Ty i pierwszy samochód, z którym możesz rozmawiać. Nowa klasa A. Taka jak ty. Od 976 zł netto miesięcznie. Premiera 12 maja w salonach Mercedes-Benz. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po południu. Halina Wachowicz, Michał Jakubik po tamtej stronie, a po tej Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda. Witamy. Dzień dobry. Za chwilę w Trójce powtórka z rozrywki. Zaraz potem muzyczna poczta UK, więc ja już teraz zapraszam do pisania zamówień. Można pisać i dzwonić. 2273 klub UKF @polskieradio.pl. A czy powtórka będzie pierwszomajowa? Trochę. Będzie miała dwie części. Będzie pochodowa część i majowa część, bo to się przecież w oczywisty sposób ze sobą łączy. Czyli pierwsza część za chwilę, a druga przed godziną 14. W naszym pierwszomajowym radiowym pochodzie, nawiązującym do tych z czasów słusznie minionych, przemaszerują za chwilę przez antenę kabaret moralnego niepokoju. Wcześniej Krzysztof Dałkrzewicz z piosenką, a jako pierwszy Marek Motas. I to będzie bardzo szczególny wywiad z liderem pewnego zespołu, zespołu Turbo. Jego głos mogą Państwo kojarzyć, bo był kiedyś taki słynny Wiesław, bardzo popularny, klasyk około pierwszomajowego gatunku z naszego rozrywkowego archiwum. W przededniu radosnego święta 1 maja rozmawiam z założycielem i kierownikiem ideologicznym zespołu Turbo, który mozolnie, ale konsekwentnie przebija się na czołowe miejsca list przebojów. Założycielem i liderem Turbo zespołu jest Władysław, ksywa Wiesiek. Jesteśmy we wrocławskiej hali ludowej. Będę mówił do niego głośno, bo Wiesiek też głośno mówi, choć słabo słyszy. Wiesiek, jako lider Turbo zespołu jesteś, rozumiem, pierwszy w zespole. Pierwszy spośród siedmiu. To znaczy, ilu was jest? Siedmiu. Czy to pierwszy twój zespół? Pierwszy Turbo zespół o największej mocy w naszym kraju. A kiedy został uruchomiony? Zostaje uruchomiony na 4 miesiące przed terminem pierwotnie ustalonym w planie pięcioletnim. Czym dla ciebie jest to osiągnięcie? Osiągnięcie to jest wspaniałym owocem. A jeśli owocem, to podjętym w lipcu. W czerwcu. Tego roku? Ubiegłego. No dobrze, mówiłeś, że jest was siedmiu, a tu widzę was dużo więcej. Pytam więc, ilu was jest naprawdę? 400. Ilu? 400. To jest 2 razy 200. Jaką moc będą miały wasze urządzenia nagłośniające, wzmacniacze, głośniki, ta cała aparatura? 400 megawatów. To niemożliwe, chyba 400 watów. Megawatów. A powiedz, gdzie zespół zagra pierwszy koncert? Czy we Wrocławiu? Nie tylko tu, lecz w całym kraju. Koncert zapowiada się ciekawie. Sądzę, po pałach, które trzymasz w rękach, będziesz grał na kotłach. Jakie to są kotły? Kotły o wysokich parametrach. A powiedz, czyim produktem są te fantastyczne kotły? Raciborskiej fabryki kotłów. Na czym będziesz rejestrował wasz koncert? Taśmociągu. Nie mówi się taśmociągu, tylko magnetofonie, który oczywiście też ciągnie taśmę. Powtórz, bo to się nagrywa. Magnetofonie. Taśmociągu. No dobra. Jak długo trwa wasz koncert? Dziesięciolecia. To znaczy ile? No konkretnie. 56, 68. No to 56 czy 68? 68. W jakiej wysokości będą ceny biletów? 400 milionów złotych dewizowych. Ile? 400 milionów złotych dewizowych. Zastanawiam się, kogo będzie stać na tak wielki wydatek. No powiedz, komu wciśniecie takie drogie bilety? Konstruktorom, robotnikom, technikom inżynierom przedsiębiorstw budowlano-montażowych. I komu jeszcze? Górnikom i energetykom. Wiesiek, może na koniec chciałbyś kogoś pozdrowić, komuś podziękować? Towarzyszom i przyjaciołom z bratnich krajów socjalistycznych. Nie przesadzaj, to wszystko wgrywa się do magnetofonu. Taśmociągu. Nie, magnetofonu. Taśmociągu. No mówię magnetofonu. Taśmociągu. No w porządku, magnetociąg czy taśmociąg, nieważne. Na koniec powiedz, Wiesiek, ile zarobisz na tym koncercie? Ile spodziewasz się pieniędzy? 400 milionów złotych dewizowych. Ale za co tak dużo? Za ofiarną pracę. A, no chyba, że tak, to tak mi mów. Pochód, to idzie pochód. Głowa przy głowie z dala jak ziarenka grochu. A któż to idzie? I jaki powód, że się przetacza tych dostojnych ciał korowód? Na przodzie dziecko małe w wózku jeszcze. Toż to demokracja, jaki śliczne to maleństwo. Jakże pięknie się uśmiecha. A ten becik to nareszcie tylko w barwach narodowych. Aż ciekawość zbierze, kim na starość będzie ta pociecha. Za wózkiem któż to idzie zwartym rzędem? Toż to opozycja, co ja mówię? Opozycja teraz śpi pod mauzoleum. To jest władza nasza, pierwszy raz ubrana w garnitury. A pasiaki już niedługo pewnie trafią do muzeum. Za władzą któż się ciągnie teraz? Toż to prawie niemożliwe. Czy mnie oczy mylą? Czy się znowu nie znam na urodzie? Twarze pięknie ulizane, lecz tym razem bogobojne. To są przecież twarze tych, co zawsze szli w pochodzie. A po nich dziura jakaś, co się dzieje, kogo tu brakuje? Coś się stało, skąd się wzięła luka? Dotąd zwartym murze tylko jeden człowiek idzie środkiem. Toż to prokurator, już rozumiem, maszeruje tutaj luka po cenzurze. A na chodnikach dookoła stoi mnóstwo ministrantów. Czemu nie w pochodzie? Czemu po chodniku, chłopcze, krążysz? O, przepraszam, nie poznałem, toż to pan posterunkowy. Zapomniałem, że policja nasza teraz służy w Komży. To za muzyka, skąd dobiega trąbek, wszak nie widać. Lecz te skoczne dźwięki prawie zewsząd do mnie dobiegają. To publiczność, która patrzy z okien na manifestacje. A muzyka to są kiszki, które marsza wygrywają. Pochód, to idzie pochód. Głowa przy głowie z dala jak ziarenka grochu. To idzie naród, co się rozbudził. Lecz czemu w tym pochodzie jest tak mało ludzi? Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje, ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze. O, bardzo dobrze, że pan jest. Panie Smułko, niech pan wsiada. Nie ma na czym, niech pan stoi. No, czy pan wie, panie Smułko, jakie to święto zbliża się do nas wielkimi krokami? Rocznica pierwszych wolnych wyborów 9 czerwca? Ale pan teraz palnął. Co? Nie. O tej rocznicy wszyscy powinniśmy zapomnieć. Otóż wielkimi krokami zbliża się do nas robotnicze święto. 1 maja. Święto pracy. Pana święto, panie Smułko. Ale ja myślałem, że tego już się nie obchodzi. Przeciwnie. Obchodzi się. Musimy tylko przywrócić temu dniu jego pierwotne, nieskalane znaczenie. To dzień, w którym tacy ludzie jak pan, po powinni pokazać światu, jak dumni są z tego, że własnymi rękami, dzień w dzień, wykuwają naszą wspólną, chciałoby się powiedzieć socjalistyczną, szkoda, że nie można, przyszłość. Rany, no, dziękuję. Nigdy tak o tym nie myślałem. Wie pan, to zawsze wszystko mi się kojarzyło z, raczej z niewolniczą pracą, której zasady ustalił pan na podstawie lektur o stalinowskich łagrach i budowie kolei transsyberyjskiej przez więźniów. Praca jest sensem ludzkiego życia, panie Smułko. No, tak, ale to akurat chyba moja praca nadaje sens pana życiu, bo dzięki niej stać pana na wszystko. Chciałbym, aby w tym roku obchody 1 maja były szczególnie uroczyste. Dlatego niech pan przekaże wszystkim na fabryce, żeby zjawili się w zakładzie o 5. Godzina na sformowanie pochodu i ruszamy. Pochód? Tak. To coś zbliżonego do procesji. Pan będzie wyróżniony, bo jako sypaczka będzie pan szedł tuż przed moim wielkim portretem. Tuż za panem będzie szedł inżynier Mrównica z transparentem Niech żyje geniusz Mazowsza, słońce polskich nizin społecznych, a za nim inni pracownicy niosący inne bałwochwalcze przejawy kultu jednostki. A pan? A co pan będzie robił? Dobre pytanie. No? Ja będę was pozdrawiał z trybuny i odbierał podarunki. Tu macie listę prezentów, żeby się nie powtarzały. Jakoś to podzielicie, na lodówkę mogą się 3 osoby złożyć. No, a gdzie będzie trybuna? Tam, gdzie w tej chwili stoi kapliczka. To jest samowola budowlana z początku lat 80. Wyburzy się ją, zresztą grozi zawaleniem. Przewróci się na kogoś, będzie nieszczęście. A na jej miejscu stanie zadaszona trybuna z podgrzewaną podłogą. No jak, z podgrzewaną podłogą? Tylko po to, żeby korzystać z niej raz w roku? Dziękuję, kolego, za ten ważny głos wyrażający wolę ludu. Pomyślimy o intensyfikacji pochodów. W związku z pochodem zarządzam wielkie sprzątanie na trasie pochodu, w tym generalny remont mojej willi. Jak? To pochód będzie przechodził przez pana dom? Tak. W pewnym momencie inżynier Borównica odłączy się od głównej grupy, żeby zanieść tam prezenty i kwiaty. A, i niech pan podzwoni po znanych aktorach. Przydałaby się jakaś reprezentacja artystów w pochodzie. No co? Myśli pan, że oni się zgodzą? Dlaczego nie? Przed Gierkiem chodzili, to przede mną by nie chcieli? Chwileczkę. I telefon. Tak, panie Mrównica? Oczywiście, takie. Dziękuję, że pan mi przypomniał. Tak. Dziękuję bardzo. Właśnie, ważna sprawa, panie Smułko. Flagi trzeba zdjąć zaraz następnego dnia po pochodzie, żeby 3 maja nie było już ani jednej. Aha. Wszystko jasne? No dobrze. No mogę już iść? Tak. Aha. I niech pan się powoli zacznie zastanawiać, jaką inwestycję chcecie wykonać przed czasem i oddać do użytku 22 lipca? Pierwszego maja o 8 rano na trybunę honorową wszedł Edward Gierek w jasnym ubraniu pod rękę z Stasią Gierkową. A gdy już wszyscy członkowie rządu stanęli u jego boku, pierwszy sekretarz wydał komendę, że można zaczynać pochód. Pierwsza ruszyła warszawska młodzież, znosząc okrzyki wesołe. Krawaty młodzież miała pąsowe, koszule popelinowe, białe. Jak synoptycy przepowiadali, dzień był niezwykle upalny. 40 stopni w Celsjusza skali od pierwszych godzin porannych. Już po godzinie Gierek się spocił, włosy mu spadły na czoło. Krzyknął: skoczcie, no mój złoci, na dół po wodę solową. W tym miejscu trzeba dodać zawczasu, w wyniku strasznej pomyłki, do kryniczanki ktoś wsypał kwasu, a było tego pół skrzynki. Towarzysz Gierek za szklankę chwyta, kapsel zębami otwiera, wypija kwasek i dalej wita, pole ochodę i żerali. Minęło minut dwadzieścia parę i zaczął działać narkotyk. Gdy przed trybuną szły ramię w ramię górny i dolny Mokotów. Towarzysz Gierek minok przeciera, patrząc z trybuny na pochód. Piotrek, gdzie jesteś? Woła premiera, czując wewnętrzny niepokój. Patrzy na prawo, zamiast Piotrka J, jeśli go oczy nie mylą. Stoi ogromny, biały mów kojat z wąsami z drutu na ryju. Z ryja potwora głos się dobywa, jakby skąd inąd znajomy. Edek, co z tobą? Strułeś się chyba, na twarzy jesteś zielony. Od urodzenia byłem zielony, odpowie Gierek wzruszony. Wszystkim uczestnikom serdeczne pozdrowienia oraz ukłony dla żony. Z tej to powiastki morał niestety, niech waszą pamięć się wryje. Nawet towarzysz, pierwszy sekretarz, musi uważać opinię. Pieśnią pierwszomajową Macieja Zęba tego kończymy. Pochodową część dzisiejszej powtórki z rozrywki to też udała się przy okazji taka krótka lekcja historii z przymrużeniem oka dosyć dużym. Teraz już przed nami same przyjemności wynikające z odpoczynku, z nic nie robienia, z nic nie myślenia. Wrócimy do nich mniej więcej 20 minut przed godziną 14, a na podsycenie apetytów kabaret Hrabi z piosenką wybitnie urlopową, wypoczynkową, taką, która powinna zabrzmieć przy każdym grillu, przy ognisku, co tam kto rozpali dzisiaj, no bo to chyba dzisiaj trzeba takie rzeczy rozpalać. Nie wiem, słyszałam, tylko mówię, co słyszałam, bo to łączy. Taka piosenka zaśpiewana w takich okolicznościach. Zresztą proszę posłuchać, można podchwycić, można śpiewać, bo słowa bardzo łatwo wchodzą, że tak powiem. No to posłuchajmy. Na Mazurach. Dobra, refren. A więc ej, come on. Ej, chodź, będziesz pamiętał to tam, że śpiewam na Mazurach. Dobra, refren. A więc... Dobra, Bajer. Ty byś pamiętał, tam panie żeśmy pili wtedy, śpiewaliśmy. Na Mazurach. Łukasz, nic mi chętnie. Dobra, refren. Szczyty gór. Natalia Grzeszczyk powróci z powtórką z rozrywki między godziną 13.30 a 13.40, czyli za godzinę i kwadrans, tak mniej więcej. Muzyczna poczta UKF. A teraz już wyłącznie Państwa propozycje. 22 i 7 3, klub UKF, małpapolskiradio.pl. Czekamy na nie przez ponad godzinę w tej chwili. A na początek Isaac Gracie. Thank you.

Muszę wśród moich płyt poszukać grupy Manson, bo nagrania Wide Open Space słuchało się z dużą przyjemnością po latach, przyznają państwo. 22 i 7 trójek i jeszcze jedno nagranie sprzed lat i jeden wielki, niewielki przebój. Chciałbym zamówić piosenkę w muzycznej poczcie Cocteau Twins, Pandora i pozdrowić wszystkich serdecznie w drodze do Zakopanego. Miłe wspomnienia muzyczne. Pandora i Cocteau Twins. Jeszcze mniej więcej przez godzinę czekamy na Państwa kolejne propozycje w muzycznej poczcie UKF 22.1 trójek lub ukf@polskiradio.pl. Kolejny utwór to prośba pani Anny, Out of Time i Blur. Blur i Out of Time. 22.7 trójek klub UKF @polskieradio.pl, a duet, który za chwilę przed laty był niezwykle popularny. Poprosiłbym o utwór wspaniałego duetu Marka Iwacka dla Zuzi. Przeglądałem swoje płyty winylowe i mam dwie, tylko że nie mogę tego posłuchać, bo mam uszkodzony gramofon.